sprzętu to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzja PKW w sprawie Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie była zaskoczeniem, mówi premier. Poznaniacy pożegnali strażaka, który zginął podczas gaszenia kamienicy na Jeżycach. Izrael zgodził się na serię trzydniowych przerw humanitarnych w Strefie Gazy. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie była zaskoczeniem, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu przyznał też, że oglądał ogłoszenie tej decyzji w telewizji. Ja mam wrażenie, że tak jak oglądałem wczoraj relacje w telewizji z zachowań członków PKW, to mam wrażenie, że ci, którzy podjęli tę decyzję, mieli na twarzach wymalowane poczucie ulgi, że sprostali wymogom praworządności. I tak widać było, że chyba kamień serca im spadł. Natomiast ci, którzy chronili interesy PiS-u swoją postawą obiektywnie, chyba się wstydzili tego, co robią. Taki mam, ale to jest takie moje ludzkie wrażenie. PKW zakwestionowała wydatki PiS na ponad 3 600 000 zł. W związku z tym ugrupowanie może stracić subwencję do końca kadencji. Poznaniacy pożegnali strażaka, który zginął w wyniku wybuchu w kamienicy na Jeżycach. Trumna z ciałem starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego została umieszczona na wozie bojowym i przewieziona na cmentarz Miłostowo. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele rządu i miasta Poznania. Na miejscu był nasz reporter Szymon Majchrzak. Strażacy zapamiętają go nie tylko z akcji przy ulicy Kraszewskiego. Już wcześniej dał dowód swojej odwagi, wspomina oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Marcin Tecław. Podczas interwencji po katastrofie lotniczej w Kłecku 29 marca 2022 roku wydobył pilota zakleszczonego we wraku samolotu znajdującego się pod powierzchnią wody. Służbę w straży łączył z pasją do motocykli. Przyjaciele, którzy mu w niej towarzyszyli, wspominają zmarłego łamiącym się głosem. To była jego życiowa pasja. Spędzał w garażu wiele dni, żył tym i to kochał. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Wczoraj w Tuchorzy w Wielkopolsce odbył się pogrzeb starszego ogniomistrza Łukasza Włodarczyka, który również zginął gasząc pożar kamienicy na poznańskich Jeżycach. Sucho w lasach Warmii i Mazur ostrzegają leśnicy i strażacy. We wszystkich punktach pomiarowych olsztyńskiej dyrekcji lasów stwierdzono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przed ostatnim wakacyjnym weekendem apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański. W lesie nie wolno używać ognia otwartego. W obrębie 100 metrów od lasu również nie wolno używać ognia otwartego, rozpalać ognisk, używać przedmiotów takich jak gridę. Nie wolno wjeżdżać również autem do lasu. Wielokrotnie zdarza się, że od rozgrzanego silnika, od elementów rozgrzanych pojazdu dochodzi do pożaru. Biwakować również można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Jest szansa, że sytuacja poprawi się nocą, ponieważ synoptycy zapowiadają w tym regionie przelotne, ale intensywne deszcze. Izrael zgodził się na serię trzydniowych przerw humanitarnych w Strefie Gazy. Jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, ma to umożliwić pracownikom służby zdrowia zaszczepienie dzieci przeciwko polio. Przedstawiciel WHO na terytoriach palestyńskich Rick Pipercorn przekazał, że pierwsza trzydniowa przerwa rozpocznie się 1 września w centralnej części Strefy Gazy. W kolejnych etapach szczepienia odbędą się również na południu i północy enklawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, Izrael zgodził się na przedłużenie przerw o jeden dodatkowy dzień. Kampania szczepień ma objąć ponad 640 tysięcy dzieci w wieku poniżej 10 lat. Pracownicy służby zdrowia będą musieli wrócić za 4 tygodnie, aby podać każdemu dziecku jeszcze drugą dawkę szczepionki. Dotychczas jednak kwestia organizacji przerw w walkach w celu podania dzieciom drugiej dawki nie była dyskutowana. Poliowirus jest wysoce zakaźny, może powodować deformację, paraliż oraz potencjalnie śmierć. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W weekend krótkie ochłodzenie, ale na początku tygodnia powrót upałów, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Okazuje się, że jak w weekend zrobi się nieco chłodniej, może być w sobotę nawet opadowo. I tutaj opadowo bardziej w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej, bo właśnie tam będzie ten front atmosferyczny bardziej aktywny. Na zachodzie będzie się pojawiało więcej przejaśnień. To tak w niedzielę wartości stonowane rzędu 22-24 stopni maksymalnie. No ale od poniedziałku wtedy, kiedy dzieci z powrotem wracają do szkoły, z powrotem zwrotnikowe powietrze wraca, ta fala upałów wrześniowa, która będzie przed nami, będzie długa, bo aż do piątku.

Trudno uwierzyć, że album Bailando powstał i został wydany w lutym. W lutym, a brzmi przecież jak najlepszy wakacyjny, właśnie taki letnie wydawnictwo, które towarzyszyło nam przez ostatnie miesiące. Tomasz Makowiecki podzielił się słodko-gorzkim wydawnictwem, które idealnie też pasuje do motywu przewodniego ostatnich dni lata. Dla mnie to jest przełom lata i jesieni dość nostalgiczny, już trochę związany z takim obumieraniem natury, wspomnieniami z lata, które oczywiście są beztroskie i przynoszą jakieś takie ciepłe myśli, a jednak już trochę nastawiamy się na jesienne, niekoniecznie pozytywne doświadczenia, ale jednak ja wspominam przepięknie Tomasza Makowieckiego oraz jego koncert na CU Music Showcase w kwietniu, który zapowiadał mi to, co będzie się działo w sezonie festiwalowym i koncertowym. Bardzo, bardzo pięknie przedstawił swoje przemyślenia na temat życia, ale właśnie w taki przewrotny, trochę ironiczny sposób, bo przecież Bailando brzmi jak świetna impreza, a jednak jest tam dużo też opowieści poważnych o życiu. Przenosimy się na stylistycznie przenosimy się na wybrzeże, bo będzie nam dzisiaj też towarzyszyć motyw morski i już teraz Szafran oraz utwór Ikar. próba dotknięcia słońca może skończyć się źle, o czym na pewno pamiętamy, jeśli cofniemy się do przypowieści o Ikarze. Ikar i zespół Szafran. Dla mnie bajeczne przede wszystkim elementy wokalne basi Siciarek, ale również ten saksofon. Jakub Wydrzyński, młody artysta, który fascynująco opowiada tę historię instrumentalnie, ale też lirycznie. Dużo nawiązań do takich naprawdę plastycznych porównań. Miód kapie z palców i słów. Tak mogłabym nazwać też dzisiejszą audycję, gdyby była bardziej poetycka. Dla mnie właśnie ten koniec sierpnia jest jak najbardziej przestrzenią dla takich porównań. Tak dzisiaj gramy w Trójce. Chętnie poczytam, z czym kojarzy się motyw ostatnich dni wakacji, a także jakie przemyślenia towarzyszą Państwu przy odbiorze dzisiejszych utworów. Proszę pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. My natomiast nie rozstajemy się z tymi lepkimi, miodowymi, pysznymi konotacjami. Teraz już Ania Szlagowska, Mleko i Mód. Tylko ja jestem dzisiaj w spa, na nieskodry mój dach, bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer, chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mam wszystko, mleko i mód. W tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód. Mleko i mód Ani Szlagowskiej, nie miód, chociaż można byłoby spokojnie go tam włożyć, pomieszać w tym mleku, o którym opowiada artystka. Kilka dni temu dziennikarka Trójki Gosia Jakubowska polecała Anię Szlagowską jako jedną z artystek, którą warto zobaczyć podczas tegorocznej edycji Great September w Łodzi. Patronujemy temu festiwalowi i na pewno usłyszycie Państwo o tym jeszcze więcej. 13 września w Łodzi wystąpi Ania Szlagowska, artystka, która o samym utworze mówi jako o takim zbiorze kontrastów, bo może mleko i miód wcale nie tak nie kontrastuje, ale już na przykład te brzmienia, które są bardzo miękkie, z tą z kolei bardzo oldschoolową solówką gitarową Piotra Wita już tak. A jak jesteśmy przy starych duszach, sięgam dzisiaj po klasykę. Tekst Agnieszki Osieckiej, Kto tak ładnie kradnie, zinterpretowała niedawno Basia Małecka. Posłuchajmy. Piękne, tradycyjne zakończenie utworu Kto tak kradnie, kto tak ładnie kradnie, Basi Małeckiej. Premiera z zeszłego piątku, jest to nowa interpretacja utworu Agnieszki Osieckiej, oczywiście, która napisała tę piosenkę. Za kompozycję odpowiada Seweryn Krajewski, ale tutaj już właśnie w nowej interpretacji wokalistka Basia Małecka chciała zająć się tą twórczością, ale jednak bez aktorskiego dramatyzmu, jak sama opisuje utwór. Już w październiku poznamy więcej w pełnej płycie Agnieszka, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie jeszcze większą liczbą tych utworów Agnieszki Osieckiej. Za aranż i klawisze odpowiada Jacek Piskosz, znany m.in. ze stałej współpracy z Kubą Badachem. Jeśli Państwo często słuchają lub lubią te aranżacje, zdecydowanie polecam też więcej utworów Basi Małeckiej, bo to też ten jazz z polskim wokalem. Nie ma tego zbyt dużo na polskiej scenie. Polecam sięgnięcie po mini album Cosmic, który chociaż w języku głównie angielskim, to naprawdę przepięknie opowiada słowami i muzyką o takich głębokich emocjach. Kto tak ładnie kradnie został stworzony dla Teatru Nowego w Poznaniu w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w zeszłym roku, a my z Poznania wyruszamy w okolice Wrocławia i Krakowa, by poznać zespół Kielichy. Wciąż daje ciepło, tylko tego za mało, za mało, za mało, za mało. Życie mnie strzegło i ochrania. Brało pod swe skrzydła tylko te. Warto było usłyszeć z lata. Nic nie zostało kielichów do samego końca. Ta psychodelia kojarząca się z tą z Azji Środkowej czy Zachodniej jest bardzo zaraźliwa. Tutaj też z elementami folku czy postpunku. Folku, bo tematyczne nawiązania do natury dają nam znak, że bliski zespołowi jest właśnie ten gatunek. W maju wyszedł pierwszy mini album kielichów pod tytułem Kielichy. Proste, słodko-gorzkie piosenki nawiązujące tematycznie do podobnych motywów, które słyszeliśmy właśnie w tym utworze. Lirycznie pozostajemy w folkowych historiach. Już teraz kolejny wrocławski zespół Noco oraz ich Wiedźma. Twojego głosu jeszcze proszę, nagraj mi się, sobie go zapętlę, chwycę. Gdy przechodzisz obok, wdycham cię doszczętnie, mięknie serce. Choć niedawno na Alasce było trochę to daleko, wiesz, robisz ze mnie wiedźmę. Wiem, gdzie jesteś, będziesz, bywasz tu i tam, lecz najczęściej przelatujesz mi przez skronie. Skupić się nie mogę, skryć się liczę, że napiszesz do mnie krótkie hej. Ja się wstydzę, nie chcę wyjść na to, co prosi wciąż o mnie. Przypominam, że w Trójce mówimy dzisiaj o nowych polskich utworach kojarzących się z końcem wakacji, schyłkiem lata i jesieni. Ten utwór, czyli Wiedźma od wrocławskiej grupy Noco, zdecydowanie wpisuje się w ten motyw. Absolutny debiutant. Zespół według mnie jeszcze nie rozchwytywany przez festiwale. Nie widziałam ich w wielu line-upach, ale czuję, że zmieni się to za jakiś czas, gdy single, które zostały wydane na przestrzeni ostatnich miesięcy, zamienią się w materiał długo grający. Tutaj takie głębokie gitary, zadymiona produkcja, bardzo rytmiczne utwory. Tekst też powiedziałabym akurat przystępny, bo w motywie wakacyjnych utworów wokół miłości, ale jednak myślę, że można znaleźć tutaj głębia i ból, który właśnie kojarzy się z tą nostalgią i delikatnym cierpieniem, który według mnie też jest związany z przechodzeniem w jesień. Euforyczne przebłyski słońca, tak nazwała wokalistka zespołu

Gdy słucha się zespołu Klawo, który przed chwilą usłyszeliśmy ich utwór Ballhead, to można się trochę zaśmiać. Oni tworzą taką aurę, oczywiście bardzo profesjonalną i niesamowicie przyjemną w odbiorze, jeżeli chodzi o te instrumentalne wariacje, ale jednak zawsze taką odrobiną humoru. A jeśli pójdzie się na ich koncert, to znajdzie się w tym potwierdzenie. Niesamowicie sympatyczni, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu artyści, którzy stwarzają ciepłą atmosferę, idealną właściwie do dzisiejszego motywu ostatnich dni wakacji. Główną inspiracją dla stworzenia utworu Ballhead stanowi szwajcarska legenda o tajemniczej górskiej istocie znanej jako Kugelkopf. Przepraszam, jeśli oczywiście czyta się to inaczej, nie znam tego języka, ale jeżeli znacie Państwo historię związaną z Kugelkopfem, chętnie jej posłucham, poczytam właściwie, bo zachęcam do pisania na adres anna.lalka@polskieradio.pl, gdzie oczywiście można podzielić się innymi refleksjami związanymi z dzisiejszymi brzmieniami, którymi dzielimy się do północy. Ostatnie trzy single Klawo zwiastują nowości od zespołu. Pełen album zespołu, który z pewnością nieraz rozbrzmiewał na naszej antenie, więc możemy spodziewać się kolejnych singli w Trójce. Zostaniemy przy jazzie i zespołach z nad polskiego morza, bo stamtąd pochodzą artyści, których słyszeliśmy. A już teraz czas na grupę Daltonists. W maju 2024 roku zespół Daltonists wydał swój debiut. To właśnie Beduiński, czyli utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, znalazł się na tej płycie. O samym zespole mogę powiedzieć, że jest to eksperymentujące trio, zdecydowanie eksperymentujące, bo słychać tutaj i klasyczny, delikatny polski jazz, i afrobity, i trochę dubów z afrykańskimi rejonami. Słychać tutaj naprawdę dużo różności. Daltonists, no, nazwa wskazująca też na przypadłość związaną ze wzrokiem, ale to takie lekkie skojarzenie, które ma mówić nam o pewnym odbieganiu od normy, tak bym to nazwała, bo zespół zdecydowanie podkreśla różnorodność polskiej sceny jazzowej. Na tym im właśnie zależy. Ciekawa jestem, czy za dużo trochę jazzu być może wkradło się na antenę, więc wybrałam teraz już utwór ze słowami Szama i Zmęczona. Polecam się wsłuchać, bo już za chwilę co nieco o tym, co w środku. Zmęczona od Szamy i bluesowe zakończenie. Ten cały utwór jest naprawdę bardzo różnorodny. Trochę soulu, trochę takiego funku. Przede wszystkim luz w muzyce i kompozycjach oraz zabawa słowem. Możemy się śmiać, że wakacje mogą być pracowite i to trochę smutne, ale tutaj można było zrobić to właśnie w taki humorystyczny sposób. Zdecydowanie polecam inne utwory zespołu Szama, który już od jakiegoś czasu zaskakuje nas różnorodnymi kompozycjami na polskiej scenie. A już teraz duet Skalpel w remiksie Pejzażu i utwór Together.